توکل پر لڑکی دی جائے اور وہ نکاح بڑا ہی ببرکت ہے, ایسی شادی خانہ آبادی ہے. آج ہم حرام رسموں بےحدہ رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بلکہ خانہ یعنی بہت سارے گھروں کے لیے باعث بربادی بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان علی رحمۃ المنان نے اپنی مشہور و معروف کتاب اسلامی زندگی میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی, ان کے جہیز اور گھریلو زندگی شریف پر نظم لکھی ہے. آپ بھی سنیے اور اس سے درس حاصل کیجیے. گوش دل سے مومنوں سن لو ذرا, ہے یہ قصہ فاطمہ کے عقد کا. 15 سالہ نبی کی لاڈلی اور تھی 20 سال عمر علی. عقد کا پیغام حیدر نے دیا, مصطفیٰ نے مرحباً اہلاً کہا. پیر کا دن 17 ماہ رجب, دوسرے سن ہجرت شاہ عرب. پھر مدینہ میں ہوا اعلان عام, ظہر کے وقت آئے سارے خاص و عام. اس خبر سے شور برپا ہو گیا, کوچو بازار میں غل سا مچا. آج ہے مولا کی دختر کا نکاح, آج اس نیک اختر کا نکاح, آج ہے اس پاک و سچی کا نکاح, آج ہے بے ماں کی بچی کا نکاح. خیر سے جب وقت آیا ظہر کا, مسجد نبوی میں مجمع ہو گیا. ایک جانب ہے ابو بکر و عمر, ایک طرف عثمان بھی ہیں جلوہ گر. ہر طرف اصحاب و انصار ہیں, درمیان میں احمد مختار ہیں. سامنے نوشہ علی مرتضی, حیدر قرار شاہ لا فتح. آج گویا عرش آیا ہے اترا, یا کہ قدسی آ گئے ہیں فرش پر. جمع جب یہ سارا مجمع ہو گیا, سید الکونین نے خطبہ پڑھا. جب ہوئے خطبے سے فارغ, مصطفیٰ عقد زہرا کا علی سے کر دیا. 400 مسکال چاندی مہر تھا, وزن جس کا 150 تولہ تھا. بعد میں خرمے لوٹائے لا کلام, ماں سوا اس کے نہ تھا کوئی طعام. ان کے حق میں پھر دعائے خیر کی, اور ہر ایک نے مبارک بات دی. گھر سے رخصت جس گھڑی زہرا ہوئی, والدہ کی یاد میں رونے لگیں. دی تسلی احمد مختار نے اور فرمایا شاہ ابرار نے, فاطمہ ہر طرح سے بالا ہو تم, میکہ و سسرار میں اعلی ہو تم. باپ تیرا ہے امام الانبیاء, اور شوہر اولیاء کے پیشوا. ماہ ذوالحجہ میں جب رخصت ہوئی, تب علی کے گھر میں ایک دعوت ہوئی, جس میں تھیں 10 سیر جو کی روٹیاں, کچھ پنیر اور تھوڑے خرمے بیگما. اس ضیافت کا ولیمہ نام ہے, اور یہ دعوت سنت اسلام ہے. سب کو اس کی راہ چلنا چاہیے اور بری رسموں سے بچنا چاہیے. فاطمہ زہرا کا جہیز کیا تھا, آئیے یہ بھی سنتے ہیں. فاطمہ زہرا کا جس دن عقد تھا, سن لو ان کے ساتھ کیا کیا نقد تھا. ایک چادر 17 پیوند کی, مصطفیٰ نے اپنی دختر کو جو دی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک توشک جس کا چمڑے کا غلاف, ایک تکیہ ایسا ہی لحاف, جس کے اندر اون نہ ریشم روئی بلکہ اس میں چھال خرمے کی بھری. ایک چکی پیسنے کے واسطے, ایک مشکیزہ پانی کے لیے, ایک لکڑی کا پیالہ ساتھ میں, نکری کنگن کی جوڑی ہاتھ میں, اور گلے میں ہار ہاتھی دانت کا. ایک جوڑا بھی کڑاؤں کا دیا, ایک جوڑا بھی کھڑاؤں کا دیا. شہزادی سید الکونین کی بے سواری ہی علی کے گھر گئی, واسطے جن کے بنے دونوں جہاں. ان کے گھر تھیں سیدھی سادی شادیاں, اس جیزے پاک پہ لاکھوں سلام, سادے لو لاکھ پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, حضرت سیدنا امام جذری شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ جب حضور سراپۂ نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد نکاح، حضرت امیر المؤمنین علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا پانی لاؤ، وہ پیالے میں پانی لائیں، آپ نے اس میں سے پانی لے کر اس میں کلی کی، پھر فرمایا آگے آؤ، جب وہ آگے آئیں تو ان کے سینے کے درمیان اور سر پر پانی چھڑکا اور دعا کی اللہم انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، یعنی اے اللہ عز وجل میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں. پھر حضور صحابہ نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پشت پھیرو، جب انہوں نے پشت پھیری تو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان پانی چھڑکا اور وہی دعا کی، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پانی لاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ حضور صحابہ نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ ہی سے فرمایا ہے، چنانچہ میں اٹھا اور پانی کا پیالہ بھر لایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پیالے سے پانی لے کر اس نے بھی کلی کی، پھر فرمایا آگے آؤ، چنانچہ میں آگے آیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سر اور سامنے کے جسم پر پانی ڈالا اور پھر وہی دعا فرمائی، یعنی اے اللہ عز و جل میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں، پھر فرمایا پشت پھیرو، میں نے پشت پھیری تو آپ نے میرے کندھے کے درمیان پانی ڈالا اور دعا فرمائی، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اللہ تعالی کے نام اور برکت سے اپنی زوجہ کے پاس جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، دیکھا آپ نے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری شہزادی کو کس طرح جہیز عطا فرمایا اور کس طرح دواؤں سے نوازا. میٹھے اسلامی بھائیوں، اے کاش وہ دن بھی آ جائے کہ جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری سنتوں پر بھی عمل کریں اور ہمارے معاشرے کے اندر جو جہیز کی لعنت جڑ پکڑ رہی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، سنتوں کا بول بالا ہو جائے اور سنتوں بھرا معاشرہ قائم ہو جائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ اپنی بیٹی کو جہیز میں ہر چیز دوں گا، اب آپ ارشاد فرمائیے کہ میری یہ قسم کس طرح پوری ہو سکتی ہے. چنانچہ آپ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اے شخص اپنی لڑکی کو جہیز میں قرآن مجید دے دو، کیونکہ قرآن مجید میں ہر چیز ہے. اور پھر آپ نے پارہ گیارہواں سورہ یونس کی پہلی آیت تلاوت فرمائی. میرے آقا اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں نہ لکھا ہو. مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ لڑکیوں اور ان کی سانس نندوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس نے قرآن شریف جہیز میں دے دیا اس نے سب کچھ دے دیا. کیا چکی، چولہا اور دنیا کی کوئی چیز قرآن مجید سے بڑھ کر ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، الحمدللہ دعوت اسلامی ایسی سنتوں پر ہی تحریک ہے کہ اس نے شادی بیاہ کی خوشی میں ہونے والی بیہودہ تقریبات سے نہ صرف اپنے آپ کو بچانے بلکہ دیگر مسلمانوں کو بھی ان گناہوں بھرے معاملات سے بچانے کا ذہن دیا جاتا ہے. چنانچہ بانی دعوت اسلامی عاشق اعلی حضرت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری مدد اللہ العالی ایسی باعمل شخصیت کے مالک ہیں جن کی زندگی کے ہر شعبے میں اتباع کی جا سکتی ہے. اللہ عز و جل نے امیر اہل سنت کو ایک بیٹی اور دو بیٹوں سے نوازا ہے. ان کے بڑے بیٹے حضرت مولانا ابو اسید احمد عبید رضا عطاری المدنی کی شادی میں جب لڑکی والوں نے پر تکلف جہیز دینا چاہا تو امیر اہل سنت مدد اللہ العالی نے انہیں سادگی اپنانے کی تلقین کی. دوسری طرف شہزادہ عطار دامت برکاتہم العالیہ بھی پلنگ وغیرہ کے بجائے چٹائی قبول کرنے پر رضا مند ہوئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, امیر اہل سنت مدد اللہ العالی نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی بھی سادگی کو ملحوظ رکھا اور عین سنت کے مطابق یہ شادی کرنے کی کوشش فرمائی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مدنی مذاکرے میں کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ میں نے پوری کوشش کی کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو عنایت فرمایا تھا اس کی پیروی کی جائے. واسطے جن کے بنے دو جہاں, ان کے گھر تھی سیدھی سادی شادیاں, اس جیزے پاک پہ لاکھوں سلام, صاحب لو لاک پہ لاکھوں سلام. مثلا مشکیزہ گھیو پیسنے والی ہاتھ کی چکی, نکرائی یعنی چاندی کے کنگن پیش کیے, اسی طرح کی دیگر چیزیں کتابوں سے دیکھ دیکھ کر جو جو میسر آئیں, چٹائی, مٹی کے برتن اور خجول کی چھال بھرا چمڑے کا تکیہ وغیرہ, الحمدللہ عز و جل جیز میں پیش کرنے کی کوشش کی. اور رخصت کرتے وقت جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر شفقتیں فرمائی تھیں, الحمدللہ عز و جل ان سنتوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کی تھی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, امیر اہل سنت نے جو یہاں پر ذکر فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر رخصت کے وقت جو شفقتیں فرمائی تھیں, میں نے بھی ان سنت پر عمل کیا, وہ آپ نے بیان کے شروع میں سماعت فرمائی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, الحمدللہ دعوت اسلامی نے تمام شعبہ زندگی کے اندر الحمدللہ ایسا مدنی کام کیا ہے کہ ہر طرف سنتوں کی بہاریں ہیں. کئی ایسی اسلامی بہنیں جو پہلے غلط رسومات کے اندر جو ہے وہ مصروف رہا کرتی تھیں, الحمدللہ مدنی ماحول سے وابستہ ہوئیں تو ان کے اندر زبردست تبدیلی آئی اور وہ سنتوں کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر سنتوں کی دیوانیاں بن گئیں. آئیے ایک بہار سنیے. باب المدینہ کراچی کی ایک اسلامی بہن کے بیان کا لب لباب ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے میں بہت زیادہ فیشنیبل تھی. فون کے ذریعے غیر مردوں سے دوستیاں کرنے میں بڑا لطف آتا تھا. آس پڑوس کی شادیوں میں رسم مہندی وغیرہ کے موقع پر مجھے خاص طور پر بلایا جاتا. وہاں میں نہ صرف خود ڈانس کرتی بلکہ دوسرے لڑکیوں کو بھی ڈنڈیا سکھا کر اپنے ساتھ نچوایا کرتی تھی. ڈھیروں گانے مجھے زبانی یاد تھے. آواز چونکہ اچھی تھی اس لیے میری سہیلیاں مجھ سے اکثر گانا سنانے کی فرمائش کیا کرتی تھیں. بدقسمتی سے گھر میں ٹی وی بہت دیکھا جاتا تھا جس کی وجہ سے میں گناہوں کی دلدل میں دھنسی چلی گئی. افسوس کہ میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات عذابات جہنم کی حقدار بننے میں صرف کر رہی تھی. ربیع النور شریف کی ایک سہانی شام تھی. نماز مغرب کے بعد میرے بڑے بھائی گھر آئے. ان کے ہاتھ میں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری مدد اللہ العالی کے بیانات کی قسطیں تھیں. ایک بیان کا نام قبر کی پہلی رات تھی. قبر کا مرحلہ اس قدر کٹھن ہے کہ اس کا احساس مجھے یہ بیان سن کر ہوا کہ افسوس کہ میرے دل میں گناہوں کی لذت کا اس قدر غلبہ تھا کہ مجھ میں کوئی خاص تبدیلی نہ آئی. ہاں اتنا فرق ضرور پڑا کہ اب مجھے گناہوں پر ندامت ہونے لگی. کچھ ہی دن بعد پڑوس میں دعوت اسلامی کی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے بسلسلہ 11ویں شریف اجتماعی ذکر و نعت کا اہتمام کیا. مجھے بھی شرکت کی دعوت دی گئی. قبر کی پہلی رات سن کر میرا دل پہلی چوٹ کھا چکا تھا. چنانچہ میں نے زندگی میں پہلی بار اجتماعی ذکر و نعت میں جانے کا ارادہ کیا. مگر افسوس کہ وہاں جانے کے لیے بھی خوب میک اپ کر کے جدید فیشن کا لباس پہنا. اجتماعی ذکر و نعت میں ایک اسلامی بہن نے سنتوں والا بیان فرمایا جسے سن کر میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی. بیان کے بعد جب امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا لکھا ہوا استغاثیہ کلام یا غوث بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ پڑھا گیا تو اس کے پر تاثیر اشعار نے گویا گرم لوہے پر ہتھوڑے کا کام کیا۔ یوں میں دعوت اسلامی کے سنت بھرے اجتماع میں شریک ہونے لگی، گناہوں بھری زندگی کا خاتمہ ہوا اور میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے نیکیوں کی شاہراہ پر ایسی گامزن ہوئی کہ میں جو پہلے باہر نکلتے وقت دوپٹہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں اوڑھتی تھی، کچھ ہی عرصہ میں مدنی برقعہ پہننے کی سعادت پانے لگی۔ الحمدللہ عز و جل آج میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کے لیے کوشاں ہوں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ایک اور مدنی بہار سماعت فرمائیے۔ پنجاب پاکستان کے شہر گلزار طیبہ کی مقیم اسلامی بہن کی تحریر کا خلاصہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے میری عملی حالت انتہائی ابتر تھی۔ میں مختلف قسم کے فیشن اپنایا کرتی تھیں۔ مجھے امیر اہل سنت کا ایک بیان کی کیسٹ بنام وضو اور سائنس تحفے میں دی۔ بیان معلوماتی ہونے کی وجہ سے دلچسپ تھا۔ اس بیان کو سن کر میں اتنی متاثر ہوئی کہ میں نے علاقے میں ہونے والے دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے سنت والے اجتماع میں جانا شروع کر دیا۔ مدنی اجتماع میں جانے کی برکت سے الحمدللہ مجھ پر بڑی تبدیلی آئی کہ میرے رشتہ دار بھی حیران رہ گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور دعوت اسلامی کے جملہ مدنی قوم میں حصہ لیتے ہوئے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک صلوا علی الحبیب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہیں اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پرانوار پر عورتوں کی حاضری کا وقت تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عورتیں مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیا کرتی تھیں۔ ایک خاتون کتاب میں سے دیکھ کر بڑے القاب کے ساتھ سرکار عالی وقار شفیع روزے شمار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کر رہی تھی۔ قریب ہی ایک بوڑھی عورت بھی موجود تھی۔ اس کو یہ عورت کا اس انداز سے صلاۃ و سلام پیش کرنے پر بڑا رشک آیا اور وہ سوچنے لگی کہ میں تو ان پڑھ بڈھی ہوں، مجھے طریقہ آتا ہی نہیں سلام عرض کرنے کا، پتہ نہیں میرا سلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند بھی آئے گا یا نہیں، شاید اسی کا پسند آئے جو اچھی طرح القاب کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کرتی ہے۔ اس طرح سوچ سوچ کر اس بوڑھی عورت کا دل بھر آیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رات جب سوئی تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، کیا دیکھتی ہے کہ میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں اور سارا غریب خانہ جو ہے وہ نور سے پرنور ہو گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں وہ گم تھی کہ پھول کی پتیوں جیسے، گلاب کے پھول جیسے ہونٹوں میں حرکت پیدا ہوئی اور دہنے اقدس سے رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے کہ تم مایوس کیوں ہوتی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارا سلام قبول نہ کروں، سن لو میں نے سب سے پہلے تمہارا سلام قبول فرمایا ہے، تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت نشان کے قربان کہ ٹوٹے ہوئے دل آقا کی بارگاہ میں مقبول ہیں اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دل جو ہی فرماتے ہیں۔ امام عشق محبت سرکار اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ہدایت کے بخشش میں کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ یوں تو سبھی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہیں کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اور مجھے پردے میں رہ کر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں پردے میں سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, غور فرمائیں کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اپنے غلاموں کی کیسی دل جوئی فرماتے ہیں کہ کسی طرح بھی میرے غلام کا دل یہ ٹوٹنے نہ پائے. تو یقیناً کسی مسلمان کا دل خوش کرنا اس کے بے شمار فضائل ہیں. چنانچہ حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دادا جان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال رسول بے مثال سیدہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان با کمال ہے, جو شخص کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے, جو شخص کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور توحید بیان کرنے میں مصروف رہتا ہے, جب وہ بندہ یعنی جس نے کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کی تھی, جب وہ بندہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے کیا تو نے مجھے پہچانا؟ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں وہ خوشی ہوں جسے تو نے فلاں کے دل میں داخل کیا تھا, آج میں تیری وحشت میں تجھے انس پہنچاؤں گا اور سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا اور تجھے روز قیامت کے مناظر دکھاؤں گا اور تیرے لیے رب عز و جل کی بارگاہ میں سفارش کروں گا اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کا دل خوش کرتے ہیں. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی کسی کا دل خوش کرنے کا موقع آئے گا تو اس میں یہ بات ضرور دیکھی جائے گی کہ شرعاً اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. جیسے اگر ہمیں کوئی کہے کہ مجھے فلم دیکھنی ہے, آپ مجھے فلم دیکھنے کے لیے سینما کا ٹکٹ لا کر دیں, اب ہم یہ سوچیں کہ جناب یہ ٹکٹ لانے میں اس کا دل خوش ہوگا, تو ایسی بات پر ہمیں اجازت نہیں ہوگی. تو اس طرح جو بھی کام کیا جائے تو اس کے لیے اچھی نیت کا ہونا یہ ضروری ہے کہ آخر ہم جو اس کا دل خوش کر رہے ہیں, آخر اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہ جس میں ہمارا کوئی دنیاوی مفاد اس سے حاصل کرنا ہو. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, کہ یہ یاد رکھیے کہ ہر عمل میں اچھی اچھی نیتیں ضرور ہونی چاہیے. اگر کچھ بھی نیت نہیں تو ثواب نہیں ملے گا. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ایک بڑی پیاری مثال دے کر اسے سمجھایا ہے کہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے, ایک شخص اس کے پاس سے گزرا اور اس نے 100 روپے اس شخص کو دے دیے. اب اگر اس نے اس مسکین کو صدقے کی نیت سے دیے کہ جناب یہ مسکین ہے, غریب ہے, چلے میں اس کی مدد کر رہا ہوں, تو اس کو صدقہ کرنے کا, خیرات کرنے کا ثواب مل جائے گا. لیکن اگر اس نے کوئی نیت نہ کی تو پھر وہ 100 روپے دینے وہ عبث ہو جائیں گے, یعنی اس کو اس کا نہ تو ثواب ملے گا نہ ہی گناہ ملے گا. ہاں اگر اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ 100 روپے دیے ہیں تو وہ ریاکاری کے سبب اس کو گناہ میں اس کو شامل کیا جائے گا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم عالیہ تو ہمیں وہ مدنی سوچ عطا فرماتے ہیں کہ ہر نیک و جائز کام میں جتنی زیادہ سے زیادہ اچھی اچھی نیتیں کر سکیں ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے. جیسا کہ جوتے پہننے کی سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے پاؤں میں جوتا داخل کیا جائے پھر الٹے پاؤں میں جوتا پہنا جائے. اب یہ عموماً عادت بن جاتی ہے, تو اگر کوئی اس نیت سے جوتا پہنے گا سیدھے پاؤں میں کہ سیدھے پاؤں میں پہلے جوتا داخل کرنا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, تو یقیناً اسے اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. لیکن اگر اس نے یوں ہی عادتاً سیدھے پاؤں میں داخل کیا تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس لیے چاہیے یہ کہ جو بھی ہم نیک کام کرنے جا رہے ہیں تھوڑی دیر ٹھہر جائیں اور اچھی اچھی نیتیں کر لیں. جیسے جوتا ہی اگر ہمیں پہننا ہے تو ہم نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سیدھے پاؤں میں پہلے جوتا داخل کروں گا, اور اس طرح سے جب میں اتاروں گا تو پہلے الٹے پاؤں کا جوتا اتاروں گا, اور اسی طرح جوتا پہننے سے پہلے اس کو جھاڑے لینا بھی سنت ہے تاکہ کوئی کنکر یا جانور وغیرہ ہو تو وہ بھی نکل جائے. تو بہرحال سنت پر عمل کرنے کی بڑی ہی عظمتیں ہیں. دعوت اسلامی کے سنت و مدنی ماحول میں ہمیں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. اسلامی بہنوں کے ان ہفتہ وار اجتماع میں بھی الحمدللہ ہماری جو خیرخواہ مجلس ہے اس کی حد تل امکان کوشش ہوتی ہے کہ وہ آنے والی اسلامی بہنوں کو قبلہ رخ بٹھانے کی ترکیب بناتی ہیں کہ قبلہ رخ بیٹھ کر بیٹھنا جو ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر قبلہ رخ بیٹھا کرتے تھے. تو اس کی بڑی پیاری فضیلت ایک کتاب ہے راہ علم جسے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. اس میں ایک بڑی پیاری حکایت لکھی ہے کہ دو طلبہ ایک شہر سے علم حاصل کرنے کے لیے سفر پر گئے. کچھ عرصہ گزارنے کے بعد وہ واپس پلٹے تو ایک تو بہت بڑا عالم بن گیا اور دوسرا خاص پڑھ نہ سکا. گئے دونوں تھے, ایک ہی عمر تھی, ایک ہی وقت گزارا تھا, ایک ہی مدرسہ جامعہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی, لیکن ایک علم حاصل کر سکا ایک نہ کر سکا. اس پر علماء میں چرچا ہوا کہ آخر یہ وجہ کیا ہے. تو جب انہوں نے تفتیش کی اور انہوں نے دونوں سے سوالات کیے کہ آخر ایک کیوں اتنا بڑھ گیا اور ایک کیوں اتنا پیچھے رہ گیا جبکہ دونوں نے وقت دیا, دونوں نے کوششیں کی, تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ان دونوں میں سے ایک جو تھا وہ جب بھی علم پڑھتا, سبق یاد کرتا, لکھتا, تکرار کرتا, وہ تو حسن نیت کے ساتھ کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کا اہتمام فرماتا. یعنی کعبہ شریف کی تعظیم کی اس نے اس میٹھی میٹھی سنت پر عمل کیا تو اس کے علم دین کی دولت حاصل ہو گئی. تو ہم بھی جب اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی ہمیں ضرور برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرما لیں کہ چونکہ مدنی چینل پر الحمدللہ ہمیں بے شمار سنتیں سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا ہے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ مدنی چینل دیکھتے وقت بھی ہمارا رخ قبلے کی طرف اس نیت سے ہو کہ علم دین سیکھ رہا ہوں, انشاءاللہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے بیٹھ کے دیکھوں گا, علم حاصل کروں گا, تو اس کی یقیناً برکتیں حاصل ہوں گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا سب سے افضل عمل ہے, خواہ اس کی ستر پوشی کرنے کے لیے کپڑے پہنائے, یا اس کی بھوک دور کرنے کے لیے اس کو شکم سیر کرائے, یا اس کی کوئی حاجت پوری کرے. مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا, اس کو خوش کرنا, یہ سب سے افضل عمل ہے. تو بس ہمارا مدنی ذہن بن جائے. اے کاش کہ ہم ایسے مسلمانوں کے خیر خواہ بن جائیں، مسلمانوں کو ایسا مطلب ہماری ذات سے اتنے فائدے پہنچنے شروع ہو جائیں کہ ہم بس مسلمانوں کا دل خوش کرنے کی ترکیب بنائیں۔ اب کسی کو پیاس لگی ہے، اس کو اگر ہم نے پانی پیش کر دیا تو یقیناً اس سے اس کا دل خوش ہوگا۔ اسی طرح اجتماعات میں اسلامی بھائی یہاں پر بھی بیٹھے ہیں اور اسلامی بہنیں پردے میں سن رہی ہیں، باب المدینہ میں بے شمار مقامات پر الحمدللہ بذریعہ ٹیلی فون یہ بیان، یہ اجتماع نشر کیا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے۔ تو اب اسلامی بہنیں بھی غور کریں کہ اگر اس طرح کے کوئی معاملات ان سے پیش آئیں تو اسلامی بہنوں کا دل بھی جیتنے کا، دل خوش کرنے کا ان کو بھی بے شمار موقع مل سکتا ہے۔ جیسے اجتماعات میں الحمدللہ بے شمار اسلامی بہنیں آتی ہیں، تو اب اگر کوئی نئی اسلامی بہن آئے تو آنے پر اس کے لیے سرک جانا، جگہ کشادہ کرنا، یہ بھی اس کا دل خوش کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ مجھے ریسپانس دیا، میں آئی تو دیکھیں انہوں نے کیسی جگہ کشادہ کر دی۔ تو کسی مسلمان کے آنے پر اس کے لیے جگہ کشادہ کرنا یہ بھی بہت پیارا عمل ہے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی حاضر ہوتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے سرک جاؤ اور جگہ کشادہ کرو۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مومن کے لیے نرم ہوتا ہے، سخت نہیں ہوتا ہے۔ پیار، محبت، نرم، خوش مزاجی، خوش اخلاقی، ملنساری، اور اس کے ذریعے جو ہے ہم لوگوں کا دل خوش کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ مسلمان کے سامنے دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اگر کسی مسلمان کو دیکھ کے مسکرا ہی لیں تو کیا ہی اچھا ہے، ایک دوسرے میں مسکرا کر بات کر لیں۔ ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی، آج جو یہ لاکھوں لاکھ آپ کے دیوانے ہیں کہ آپ کے بیانات سن کر، آپ کی باتوں کو سن کر الحمدللہ یہ سنتیں اپناتے ہیں، تو امیر علیہ سنت کے معاملات میں مطلب دیکھا ہے، بارہا دیکھا ہے کہ گھنٹوں امیر علیہ سنت ملاقات فرماتے ہیں، اور ملاقات فرماتے ہوئے کئی کئی گھنٹوں کی ملاقات میں ہر ایک سے آپ اتنا مسکرا کر ملتے ہیں کہ اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ بعض اوقات مسکرا کر میرا یہ حصہ جو ہے یہ درد کرنے لگتا تھا۔ تو اس طرح امیر علیہ سنت کی میٹھی میٹھی عادت بھی دیکھیے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ہمارے پاس کئی ایسے موقع ملتے ہیں کہ ہم لوگوں کا دل خوش کر سکتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، ہم غریبوں کے غم غسار، ہم بے قصوں کے مددگار، بے اذن پروردگار عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لہذا خندہ پیشانی اور حسن اخلاق کے ذریعے نے خوش رکھا کرو۔ تو بس مسلمانوں کے خیر خواہ بن جائیں، کسی طرح بھی ان کو مطلب خوش کر لیں۔ جیسے راستے میں اگر کوئی ہم سے پتا پوچھے کہ جناب مجھے فلاں جگہ جانا ہے، آپ مجھے پتا بتا دیجئے، اور اگر ہمیں علم ہو تو ذہن نصیب اس کو درست پتا بتا دیں، تاکہ بیچارہ جو ادھر ادھر گھوم پھر کر اپنا پتا تلاش کرنے میں وقت ضائع کر رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، وہ اس طرح سے پتا حاصل کر کے وہ جلد از جلد اپنے مقام پر پہنچ جائے گا۔ اسی طرح راستے میں جا رہے ہیں، جناب وہ کوئی سامان لے کر کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب میرے ذرا یہ سامان اٹھوا کر میرے سر پر رکھوا دو، ذرا یہ سامان اٹھوا کر میرے سر پر رکھوا دو، تو کیا ہی اچھا ہو۔ اب ہمارے پاس وقت ہو تو ہم اپنے سر پر سامان رکھ کر اس کے ساتھ چلنے لگے کہ آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ نے کہاں جانا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح سے اگر کسی مسلمان کی دل جوئی کی جائے تو کیا اس کا دل خوش نہیں ہوگا، یقیناً اس کا دل خوش ہوگا۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ اور اس کا دل خوش کرنے والا ہوتا ہے۔ اسلامی بہنیں بھی غور فرمائیں، سوچ لیں، کئی ایسے موقع ان کو بھی ملتے ہیں۔ جیسے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بے شمار نئی اسلامی بہنیں آتی ہیں، پریشان حال ہوتی ہیں، بیچاریاں خود پریشان ہوتی ہیں یا ان کے بچے بیمار ہوتے ہیں، گھر والے بیمار ہوتے ہیں، اور اس موقع پر آ کر وہ غیر دعوت اسلامی کے اجتماعات میں الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ تو اس نیت سے آتی ہیں کہ میں یہاں آ کر دعا کروں گی انشاءاللہ میری پریشانیاں دور ہوں گی. تو اب اس طرح سے اگر دیگر جو اسلامی بہنیں ہیں وہ نئی آنے والی اسلامی بہنوں کی دل جوئی کیا کریں, اور اگر کسی نے کسی کو بتایا کہ میری بچے کی طبیعت خراب ہے آپ اس کے لیے دعا کیجئے گا. تو آئیے میں امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا انداز آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اگر کوئی اس طرح سے عرض کرتا ہے کہ میرے لیے دعا کیجئے گا میری پریشانی دور ہو جائے, یا میرے لیے دعا کیجئے گا میرے بچوں کے لیے دعا کیجئے گا کہ ہمارے گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں, تو بارہا دیکھا گیا ہے کہ موقع ملتا ہے تو امیر اہل سنت اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتے ہیں. اب بتائیں کہ جب اس طرح کا انداز ہوگا اور ہوتا ہے تو یقیناً وہ آنے والا جو ہے وہ اتنا اچھا محسوس کرتا ہے کہ میرے کتنے غمخوار ہیں, انہوں نے کتنے پیارے انداز سے میری دل جوئی کی. اور اس طرح سے بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا, یہ بھی مدنی پھول قبول فرما لیں, کہ اگر کسی کے بارے میں پتا چلا کہ اس کی طبیعت خراب ہے, فلاں اسلام بھائی کی طبیعت خراب ہے, کسی نے بتایا کہ فلاں اسلام بھائی کی طبیعت خراب ہے یا ان کے گھر میں میت ہو گئی, والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اب اگر امیر علیہ سنت بذریعہ ٹیلی فون اسے تعزیت یا عیادت کرتے ہیں تو ایک بڑا پیارا انداز امیر علیہ سنت کا دیکھا کہ آپ اس اسلامی بھائی کو بتاتے ہیں کہ فلاں اسلامی بھائی نے بتایا کہ آپ کے بچے کی طبیعت خراب ہے, تو میں نے سوچا آپ سے فون پہ میں عیادت کر لوں, یا آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا پتا چلا فلاں اسلامی بھائی نے بتایا تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, میں نے کہا میں آپ سے تعزیت کر لوں. تو اس میں حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اس اسلامی بھائی جس کو فون کیا اس کے دل میں دوسرے اسلامی بھائی کی محبت پیدا ہوگی کہ دیکھیں میرا اسلامی بھائی نے ہمارے امیر علیہ سنت تک یہ اطلاع پہنچائی. تو اس طرح سے مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں بھی موقع مل سکتا ہے, اور بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے اندر جو ہے یہ محبتیں بہت کم ہو گئی ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ یہ مسلمان جو ہے آپس میں نرم ہیں اور کفار پر سخت ہیں, بدقسمتی سے حالات بالکل الٹ ہو گئے کہ ہم کفار پر نرم ہو گئے آپس میں سخت ہو گئے. بھائی بھائیوں میں محبتیں نہیں, رشتہ داروں میں محبت نہیں, پڑوسیوں میں محبت نہیں, آپس میں تعلق بہت سخت مزاجی سے مطلب ہم اپناتے ہیں. تو بہرحال ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے, اور جب کبھی ایسا موقع ملے کسی کا دل خوش کریں, کسی پر انفرادی کوشش کریں, تو پھر دیکھیے کہ اس کی برکتیں کیسی حاصل ہوتی ہیں. آئیے اس سلسلے میں میں آپ کی بارگاہ میں ایک مدنی بہار عرض کرتا ہوں کہ ایک اسلامی بہن پر جب انفرادی کوشش ہوئی تو الحمدللہ ان کی دل میں کیسا مدنی انقلاب پیدا ہو گیا. چنانچہ پنجاب کے شہر گلزار طیبہ کی مقیم اسلامی بہن کی تحریر کا خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے میری عملی حالت انتہائی ابتر تھی. ماڈرن سہیلیوں کی صحبت کے باعث میں فیشن کی پتلی اور مخلوط تفریح گاہوں کی بے حد متوالی تھی. معاذ اللہ نماز نہ پڑھتی نہ ہی روزے رکھتی, اور برقعے سے تو کوسوں دور بھاگتی. بس ٹی وی اور وی سی آر ہوتا اور میں ہوتی. خود سر اتنی تھی کہ اپنے سامنے کسی کی چلنے نہیں دیتی تھی. ان دنوں میں کالج میں فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی. ایک روز مجھے کسی نے مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ سنتوں بھرے بیان کی کیسٹ بنام وضو اور سائنس تحفے میں دی. بیان معلوماتی اور خاصا دلچسپ تھا. اس بیان سے متاثر ہو کر میں نے علاقے میں دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے سنت و بر اجتماع میں جانا شروع کیا. اب دیکھیں یہاں اجتماع میں اسلامی بہن آئی, دیگر اسلامی بہنوں نے الحمدللہ اس کو شفقت دی, اس کو محبت دی. جب وہ مدنی ماحول کا نور کہتی ہیں کہ میری تاریخ زندگی کو منور کرنے لگا, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میں اپنی بری عادتوں سے توبہ کرنے کے بعد سنتوں کی پابند بن گئی. ایک رات میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. میں نے خواب دیکھا کہ دعوت اسلامی کا سنتوں پر اجتماع ہو رہا ہے. میں جس جگہ بیٹھی ہوں وہاں کھڑکی سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. میں بے ساختہ کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھتی ہوں تو آسمان پر بادل نظر آتے ہیں. میں بے اختیار یہ سلام پڑھنا شروع کر دیتی ہوں, اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ اچانک میرے سامنے ایک حسین و جمیل اور نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لے آئے، سفید لباس میں ملبوس، سبز سبز امامہ شریف کا تاج سر مبارک و سجائے مسکراتے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ میں ابھی نظارے میں گم تھی کہ کسی نے آواز دی، یہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، میں اپنی سعادتوں کی اس معراج پر شدت جذبات سے رونے لگی۔ دل چاہتا تھا کہ آنکھیں بند کروں اور بار بار وہی منظر دیکھوں۔ اب بھی ہر رات اسی امید پر درود پاک پڑھتے پڑھتے سوتی ہوں کہ کاش میرے بھاگ دوبارہ جاگ اٹھیں۔ تیری جب کے دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، تیری جب کے دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اپنا ذہن بنائیں، مسلمانوں کے لیے خوش اخلاقی ملن ساری کی عادت اپنائیں، اور بزرگان دین علیہ رحمہ کا انداز دیکھیے کہ یہ مسلمانوں کی کیسی دل جوئی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حاتم اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے، ایک خاتون آپ کی خدمت میں پردے میں لپٹی لپٹائی حاضر ہوئی کوئی مسئلہ لے کر۔ ابھی وہ اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھی کہ اچانک ان کی پھونک سرک گئی، نہیں ری خارج ہو گئی بلند آواز سے، وہ ایک دم سٹ پٹا گئی کہ اب کیا ہوگا، کتنے بڑے حضرت کے سامنے مطلب یہ معاملہ ہو گیا۔ حاتم اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان خاتون سے کہا کہ ذرا زور سے بولیں، کیا کہہ رہی ہیں آپ۔ انہوں نے اپنا مسئلہ دوبارہ بیان کیا تو پھر فرمانے لگے، ذرا اور زور سے بولیں، کیا کہا آپ نے۔ اب یہ خاتون بڑی حیران ہو گئی، تو بہرے جب میں اتنی زور سے بول رہی ہوں، یہ آواز یہ صحیح نہیں سن رہے، تو جو عمل مجھ سے ہو گیا یہ تو آواز ہی نہیں پہنچی ہوگی۔ بہرحال انہوں نے اپنا معاملہ بیان کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ حاتم اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، کیونکہ اعظم یہ بہرے کو کہتے ہیں، آپ اس سے پہلے بہرے نہیں تھے، لیکن چونکہ یہ معاملہ ہو گیا، اب آپ نے اس عورت کی دل جوئی کی خاطر زندگی بھر اپنے آپ کو بہرا بنائے رکھا، یہاں تک کہ آپ اعظم یعنی بہرے کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو اندازہ لگائیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے کس طرح لوگوں کی دل جوئی کیا کرتے تھے۔ اور اس سے ایک بڑا ایک اور واقعہ امیر علیہ سنت نے اپنے بیان میں فرمایا، احیاء العلوم میں حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ نسبت قائم ہوئی، یعنی منگنی ہو گئی۔ اب کچھ عرصہ منگنی چلی، اچانک اس لڑکی کو چیچک کے دانے نکل آئے اور وہ بدصورت ہو گئی۔ اب لڑکی کے گھر والے جو ہے یہ پریشان ہو گئے کہ اس لڑکی کو اب کیسی شادی ہوگی اس کی۔ اچانک پتا چلا کہ وہ بزرگ جن سے نسبت قائم ہوئی ان کی آنکھیں بہت کمزور ہو گئی ہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ وہ تو بالکل نابینا ہو گئے۔ تو گھر والوں نے مطلب مطمئن ہو گئے کہ چلو وہ بھی نابینا ہو گئے، ہماری لڑکی بھی چیچک والی ہو گئی، شادی تو کر دیں، لہذا دونوں کی شادی ہو گئی۔ 20 سال خوشی خوشی گھر چلا، بیس سال بعد اس لڑکی کا انتقال ہو گیا اور کچھ ہی عرصے میں ان بزرگ جو کہ نابینا تھے ان کی آنکھوں کی روشنی بھی آ گئی. تو لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ حضرت یہ کیا کمال ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ دراصل اس سے جو میری منگنی ہوئی تو بیچاری کو چیچک نکل آئی تھی اور مجھے پتا چلا کہ گھر والوں کا دل ڈوب گیا تھا کہ اب ہماری لڑکی کو کون مطلب شادی کرے گا اس سے. تو میں نے ان کی دل جوئی کی خاطر اپنے آپ کو اندھا کر لیا تھا اور 20 سال تک اپنے آپ کو اندھا کیے رکھا تاکہ ان کو پتا نہ چلے اور ان کا دل نہ ٹوٹے. اس لیے میں نے اس سے شادی کر لی اور اس طرح 20 سال میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا. اندازہ لگائیں کہ یہ کیسا انداز تھا ان کا, کتنا پیارا انداز. اور آج مطلب اگر ہم مطلب کسی سے ہمارا تعلق رہتا بھی ہے تو ہم جب تک مطلب وہ سمجھ لیں کہ اس کی طرح سے میٹھا میٹھا ملتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ سیٹ رہتے ہیں. لیکن جہاں اگر کوئی ایسی بات خلاف مزاج ہو جاتی ہے تو جناب تعلق ختم ہو جاتا ہے. آپس کی رشتہ داریاں دیکھ لیں, اسلامی بہنیں دیکھ لیں, کئی ایک ایسے ہوں گے جن کی رشتہ داریاں آپس میں ٹوٹ چکی ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ جناب اس نے مجھے صحیح طور سے دعوت نہیں دی تھی, میں دعوت میں گئی تو مجھے صحیح طرح سے ریسپانس نہیں دیا, مجھے بٹھایا نہیں, مجھے کھلایا نہیں. اور جناب پڑوس پڑوس میں مطلب آپس میں بچے کچھ لڑے تو جناب اتنی آپس میں ناچاکیاں ہوئی کہ ایک دوسرے کے آگے آنا جانا بند, اور جناب ایک دوسرے سے تعلق ختم, کہ شادی ہوئی تو بھی نہیں گئے, کوئی انتقال ہو گیا تو بھی نہیں گئے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اندازہ لگائے کہ ہم مطلب اس معاملے میں کیسا اپنا ذہن پا رہے ہیں, جبکہ اللہ کے نیک بندوں کا کیسا انداز ہے کہ اس معاملے میں ان کا کیا مدنی سوچ ہے. کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے فیضان سنت میں ایک بڑی پیاری بات تحریر فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمود بادشاہ, یہ بہت مشہور عاشق رسول بادشاہ گزرے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ, تو ان کی خدمت میں کسی نے کھیرا پیش کیا. آپ کے پاس آپ کا منظور نظر غلام ایاز بیٹھا تھا, تو محمود بادشاہ نے بڑی محبت کے ساتھ کھیرا جو ہے وہ کاٹا اور اپنے غلام ایاز کو دیا. اب اس ایاز نے بڑے مزے مزے سے کھا لیا. وہ محمود بادشاہ کاٹتے گئے اور ایاز کو دیتے گئے, ایاز مزے مزے سے کھاتے رہے. جب آخری ٹکڑا رہ گیا تو محمود بادشاہ نے خود کھا لیا. ابھی جیسے ہی منہ میں رکھا تو وہ تو بہت زیادہ سخت کڑوا تھا, ایک دم پھینک دیا, تھو تھو کرنے لگے اور بڑی حیرت سے اپنے غلام ایاز کو دیکھنے لگے اور کہا کہ ایاز اتنا کڑوا کھیرا تم اتنے مزے مزے سے کھا رہے ہو. تو ایاز نے بڑی پیاری بات عرض کی کہ حضور ان ہاتھوں نے ہمیشہ میٹھا میٹھا کھلایا ہے, ان ہاتھوں نے ہمیشہ میٹھا میٹھا کھلایا ہے, اگر آج ان ہاتھ سے کڑوا آ گیا تو میں کیسے کھلا کروں, کیسے شکوا کروں. تو یہ سوچ کیسے ملے گی, یہ کیسے سوچ ملے گی. بہرحال اچھا ماحول اگر اپنا لیں گے, اپنا اچھا ماحول اپنا لیں گے, اچھی سوچ اپنا لیں گے, اور دعوت اسلامی الحمدللہ یہ چاہتی ہے, یہ دعوت اسلامی یہ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے, اور دعوت اسلامی یہ محبتیں بڑھاتی ہے, نفرتیں مٹاتی ہیں. الحمدللہ آج آپ دیکھیں دنیا بھر میں الحمدللہ جس ملک میں بھی جائیں, یہ فیضان امیر علیہ سنت ہے کہ آج دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات یہ سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں. الحمدللہ ہر گھر کو دعوت اسلامی کی ضرورت ہے. تو اسلامی بہنیں جو پردے میں سن رہی وہ بھی سوچیں, غور کریں کہ ہم اگر اپنے ذہن بنائیں مدنی ذہن, کہ آخر ہم اپنے امیر علیہ سنت کے بیانات کو عام کر کے, رسائل کو عام کر کے, انشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ دعوت اسلامی گھر گھر اپنے پیغام کو پہنچا رہی ہے, تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہمارا ہر گھر گھر جو انشاءاللہ گہوارہ سنت بن جائے گا. تو یہاں جو اسلامی بھائی ہیں وہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس پیغام کو عام کرنے کے لیے عملی طور پر انشاءاللہ ہم سب مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے. اور اسی کے ساتھ اسلامی بہنیں جو پردے میں سن رہی ہیں وہ بھی نیت کریں کہ اپنے گھر سے جو محارم ہیں, آپ کے بچوں کے ابو ہیں, آپ کے بھائی ہیں, تو ان کو بھی آپ مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں, تاکہ یہ جو سنتوں کا پیغام آج مطلب ہمارے گھر تک پہنچا, انشاءاللہ ہمارے بچوں کے ذریعے, ہمارے بچوں کے ابو کے ذریعے, ہمارے بھائی کے ذریعے, والد صاحب کے ذریعے, انشاءاللہ دنیا بھر میں اس پیغام کو عام کیا جائے گا. اور پھر اگر کبھی ایسا بھی کوئی معاملہ آتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے, کوئی نا اتفاقی ہو جاتی ہے, تو پھر گلے شکوے بھی بہت کرتے ہیں. یہ بھی اچھی بات نہیں, یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا, مرنے کے بعد خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے. کہنے لگے میں نے کبھی کسی کا دل ناراض نہیں کیا, میں نے کبھی کسی کا دل ناراض نہیں کیا, ہر ایک کو میں نے خیر کے ساتھ یاد کیا, بھلائی کے ساتھ اس سے بات کی, الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی مجھے خوش کر دیا, میری بخشش فرما دی. تو بس اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کا دل خوش کرنے والا بنا دیں. اور سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ شریف میں یہ بڑی پیاری حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت سینا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نور کے پیکر, تمام نبیوں کے سرور, آمینہ کے دلبر, محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے والا بنائے, اور مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنائے. اپنے بیان کو اختتام پر لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ایک چپ ہزار سکھ کے بارہ حروف کی نسبت سے بات چیت کرنے کے بارہ مدنی پھول. مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کیجیے, انشاءاللہ. نمبر دو, مسلمانوں کی دل جوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ رکھیے, انشاءاللہ عزوجل ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے. نمبر تین, چلا چلا کر بات کرنا, جیسا کہ آج کل بے تکلفی میں اکثر دوست آپس میں کرتے ہیں, یہ سنت نہیں ہے. نمبر چار, چاہے ایک دن کا بچہ ہو, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سے بھی آپ جناب سے گفتگو کی عادت بنائیے, آپ کے اخلاق بھی انشاءاللہ عمدہ ہوں گے اور بچہ بھی آداب سیکھے گا. نمبر پانچ, بات چیت کرتے وقت پردے کی جگہ ہاتھ لگانا, انگلیوں کے ذریعے بدن کا میل چھڑانا, دوسروں کے سامنے بار بار ناک کو چھونا یا ناک یا کان میں انگلی ڈالنا, تھوکتے رہنا یہ اچھی بات نہیں, اس سے دوسروں کو گھن آتی ہے. نمبر چھ, جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیے, اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دینا سنت نہیں. نمبر سات, بات چیت کرتے وقت بلکہ کسی بھی حالت میں قہقہہ نہ لگائیے, کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی قہقہہ نہیں لگایا. نمبر آٹھ, زیادہ باتیں کرنے اور بار بار قہقہہ لگانے سے ہیبت جاتی رہتی ہے. نمبر نو, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی نعمت عطا کی گئی, تو اس کی قربت و صحبت اختیار کرو, کیونکہ اسے حکمت دی جاتی ہے. نمبر دس, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. نمبر گیارہ, کسی سے بات چیت کی جائے تو اس کا صحیح مقصد بھی ہونا چاہیے, ہمیشہ مخاطب کے ظرف اور اس کی نفسیات کے مطابق بات کی جائے. نمبر بارہ, بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کیجیے, گالی گلوچ سے اجتناب کرتے رہیے, اور یاد رکھیے کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی گالی دینا حرام قطعی ہے, اور بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے.

اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت احمد صابی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجیے. اللہم صل سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صل علی محمد كما تحب وترضى له. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سن لیجئے. مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ رسالہ نور کا کھلونا مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیجئے، اسے خود بھی پڑھیے اور اس میں مدنی منوں کی تربیت کے بے شمار مدنی پھول ہیں، اپنے مدنی منوں کو بھی پڑھوائیے. غیر اللہ سے مدد مانگنا، شیخ طریقت امیر سنت کی یہ وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے اور خود بھی دیکھیے، دیگر اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں میں تقسیم کیجئے. مجلس المدینۃ العلمیہ کی طرف سے جاری کردہ کتاب کرامات صحابہ کرام، نگران شورا کی آڈیو کیسٹ زمانے کا بہترین شخص حاصل کیجئے، خود بھی سنیے، دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی سنوائیے، تحفے میں پیش کیجئے. مکتبۃ المدینہ کے دیگر رسائل، کیسٹیں، آڈیو، ویڈیو خود بھی دیکھیے، دیگر اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں میں تقسیم کیجئے اور اس کی ڈھیروں برکتیں حاصل کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.

جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں سو برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا، موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دبدبا دنیا میں ہی رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا، تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، سن مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، سن میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے، کر لے توبہ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ سزا قبر میں ہوگی کڑی، وقت آخر یا خدا عطار کو، وقت آخر یا خدا ہم سب کو خیر سے سرکار کا دیدار ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهل، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم۔ اے ہمارے رحمت والے پروردگار عزوجل، آج دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع میں تیرے کرم سے بے شمار اسلامی بہنیں اور مدنی چینل کے ناظرین اس دعا میں شریک ہیں۔ یا اللہ عزوجل، اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے سیاہ ہاتھ تیری بارگاہ میں دراز کیے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ ہمارا سارے کا سارا نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے، کوئی سجدہ آج تک ہم ایسا نہ کر سکے جو تیری شایان شان ہو، کوئی روزہ ہم ایسا نہ رکھ سکے جو تیری شایان شان ہو، کوئی نیکی ہم اخلاص کے ساتھ نہ کر سکے۔ یا اللہ، ہمارے گناہ اس قدر ہے کہ ہم نے زمین و آسمان سے اپنے گناہوں کو بھر ڈالا، مگر یا اللہ ہمارے کسی بھی گناہ نے تیری رحمت کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یا اللہ عزوجل، آج تیری بارگاہ میں ان مٹھی بھر مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں کو دراز کیا ہے اس یقین کے ساتھ کہ تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ عزوجل، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا ایسا کہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا۔ یا اللہ، دنیاوی عدالت کو یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مجرم اپنے جرم کا اقرار کر لے تو یہاں پر عدالتیں اسے سزا سنا دیتی ہیں، اس کے لیے موت اور دیگر جو سزائیں مقرر کر دی جاتی ہیں، مگر تیری بارگاہ ایسی نہیں۔ تیری بارگاہ میں تو جو اپنے گناہوں کا اقرار کر لے، اپنے جرموں کا اقرار کر لے اور سچی توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے، اسے بخش دیا جاتا ہے، اسے مغفرت کی بھیک دے دی جاتی ہے۔ آج تیری بارگاہ میں ہم اپنے گناہوں کا، اپنے جرموں کا اقرار کر رہے ہیں۔ یا اللہ عزوجل، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے جو بھی گناہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی چھوٹے بڑے، یا اللہ تیری رحمت کا ایک چھیٹا ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے، یا اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، یہ تیرے محبوب ہیں اور امت کے حوالے سے ان کا جو درد ہے، یا اللہ ان کے جو امت کے حوالے سے محبت کا معاملہ ہے، قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ یہ مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم ہیں، یا اللہ یہ ہمارے اس قدر چاہنے والے ہیں، ہماری بخشش کے چاہنے والے ہیں، اور راتوں کو رو کر انہوں نے ہماری بخشش کے لیے آنسو بہا ہے، یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ان کی مقدس آنکھوں سے جاری ہونے والے مقدس آنسوؤں کا واسطہ، یا اللہ تجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس سجدے کا واسطہ، شہیدان کربلا کا صدقہ، حضرت امام حسین کی شہادت کا واسطہ، اویز کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدے کا واسطہ، یا اللہ تجھے ائمہ اربعہ کا واسطہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا ایسا کہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا، یا اللہ ہم نے یہ علماء کرام سے سن رکھا ہے کہ جب گناہگار کی موت اس پر مسلط کی جاتی ہے، اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اس قدر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جس طرح کسی جسم کو دیگوں میں والا جائے، تلوار کے وار کیے جائیں، کینچی سے کاٹا جائے، اس سے کہیں زیادہ اسے تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، یا اللہ ہماری کمزوری اور ناتوانی تجھ پر آشکار ہے کہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، سردی ہم سے نہیں برداشت ہوتی، مچھر کا ڈنگ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اس قدر ہم کمزور ناتواں ہیں، یا اللہ اگر ہم پر موت کے وقت اس طرح کی تکلیفیں مسلط کر دی گئیں تو ہمارا کیا بنے گا، یہاں تک کہ علماء کرام نے فرمایا کہ جب کسی گناہگار کی موت واقع ہو جاتی ہے اور غسال اسے غسل دیتا ہے تو وہ اسے اس طرح کہتا ہے کہ غسل دینے والے نرمی سے ہاتھ لگا کہ موت کی سختیوں نے میرے جسم کو چورا چورا کر دیا، یا اللہ اس قدر ہم کمزور و ناتواں ہیں اور موت کے وقت اگر ہم پر اس طرح کی عذابات مسلط کر دیے گئے تو ہمارا کیا بنے گا، یا اللہ ہم پر موت کے وقت آسانیاں اور راحتیں مقرر فرما دے، تیرے محبوب کے اور اولیاء کرام کے جلوے ہمارے پیش نظر ہوں، ایسا کرم فرما دے، یا اللہ اسی طرح جب گناہگار کو لوگ اٹھا کر ویران قبرستان کی طرف لے کر جاتے ہیں تو یہ مردہ اپنے ڈولے پہ بیٹھ جاتا ہے اور یہ بیان کرتا ہے جسے ہم نہیں سن سکتے اور یہ بے قرار ہوتا ہے اس طرح کے الفاظ جو ہمیں روایت سے مفہوم ملا وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں دیکھو میں تم سے پہلے جا رہا ہوں، میں اپنی قبر و آخرت قبر و آخر کی تیاری نہ کر سکا سن کر کے آنا یا اللہ، پھر اس اندھیری قبر میں جب دفنا دیا جاتا ہے اگر یہ گناہگار ہو، نماز قضا کرنے والا ہو، رمضان کے روزے برباد کرنے والا ہو، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا نہ ہو تو قبر میں اس پر گناہگار ہو، نماز قضا کرنے والا ہو، رمضان کے روزے برباد کرنے والا ہو، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا نہ ہو تو قبر میں اس پر آگ مسلط کر دی جاتی ہے، اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے۔ یا اللہ، اگر تو ہم سے ناراض رہا، تو نے ہمیں نہ بخشا اور قبر میں اس طرح کے عذاب پرہیزگار بنا دے، ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت دے، اور باعمل بننے کے لیے ہم سب کو 72 مدنی نامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، اس اجتماع میں جو اسلامی بہنیں اور مدنی چینل پر جو ناظرین شریک ہیں، جو بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جو قرضوں کے باہر تلے دبے ہیں، یا اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما دے، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے۔ یا اللہ عزوجل، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اسے ہر طرح کے خطرات سے محفوظ فرما، اسے اسلامی قلعہ بنا۔ یا اللہ عزوجل، ہم سب کو ایک اور نیک کر دے۔ یا اللہ عزوجل، ہماری پیاری پیاری تحریک دعوت اسلامی کو دنیا میں عام فرما دے۔ یا اللہ، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے پیغام کو عام فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں دعوت اسلامی کے تحت سفر کرنے والے مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے علاقوں میں، ڈویژنوں میں، تحصیلوں میں، ملکوں میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں مخلص مبلغ دعوت اسلامی بنا دے۔ اسی طرح یا اللہ، ہماری اسلامی بہنیں جو شریک ہیں، یا اللہ، ان سب کو بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام شب و روز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مدنی مرکز نے جدول دیا، اس کے مطابق اپنے گھروں میں، علاقوں میں یا اللہ مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عزوجل، ہمارے میٹھے میٹھے امیر اہل سنت، تمام علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کے علم، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم فرما۔ یا اللہ، ہمیں ان کی اطاعت نصیب فرما۔ یا اللہ عزوجل، ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، ہمیں بار بار میٹھا مدینہ دکھا۔ یا اللہ، ہم سب کو میٹھے مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت، جنت البقیع میں مسکن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدنی پڑوس عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری ان تمام دعاؤں کو مدینہ منورہ کی نیکی نیکی ہواؤں کے صدقے قبول فرما۔ یا اللہ، جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے، یا اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما دے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ مدنی چینل کے ناظرین اور اسلامی بہنیں جو اجتماع میں شریک ہیں، دعا فرمائیں۔ یا اللہ عزوجل، ہمارے اس مدنی چینل کو استقامت عطا فرما۔ یا اللہ، یہ صدا چلتا رہے، ایسا کرم فرما دے۔ یا اللہ، اس کے لائسنس کے حوالے سے جو رکاوٹیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، سب دور فرما دیں۔ اور جس طرح یہ سنتوں کا پیغام گھر گھر میں عام کر رہا ہے، یا اللہ، اسے اور ترقی عطا فرما۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کے رہبر تم پر سلام ہر دم میں میں حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر آقا میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت جب میں رہوں سلامت پیارے پڑھو نہ کیوں کر آقا پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے آفت میں مبتلا ہے رحم حبیب داور آقا رحم حبیب داور تم پر سلام ہر دم کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں کوئی ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں ہم کس کے در پہ جائیں اے بے قصوں کے یاور آقا اے بے قصوں کے یاور تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر آقا کیجے کرم ہم سب پر آقا کیجے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہر دم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا حبیب اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الجليل والكرم وعلى اله وصحبه وسلم. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعليك واصحابك يا حبيب الله وعلى اله وصحبه يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تیری رحمتوں کا ذریعہ